בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שותפים בקרקע הלכה ב'. הלכה א' נכלל בהלכות שכנים הלכה א' אות ד'. כופין השותפים זה את זה לעשות נגר ומנעל לחצר. כופין השותפים זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי. א. על פי מדעית בדברי רבנו ז"ל במאמר המתחיל ימי חנוכה עם בחינת שעשוע העולם הבא. עיין שם. קרוב לסוף המאמר איתה שם, שעל ידי שממשיכין הקדושה של שבת לתוך ששת ימי החול, על ידי זה נתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. כי בחול הם בחינת פעולות משתנות וכו'. ובשבת נתגלה בחינת אחדות הפשוט יתברך. ועל ידי שממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לתוך ששת ימי החול, על ידי זה מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו'. וזאת הבחינה, דהיינו התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, היא יקר מאוד. ואפילו בעיני השם יתברך יקר מאוד בחינה זו. כי כשמתגלה אחדות הפשוט למטה, מתגלה גם למעלה אחדותו הפשוט יתברך. כמו שאומרים, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל וכולי, אין שם. ובשביל זה הלכה כרבים, כי כשרבים מסכימים לדעה אחת, זה בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. וגם כדי שלא יתרבה מחלוקת וכולי, אין שם כל זה היטב. בכל זה נעשה על ידי בחינת תודה הלכה שהם בחינת שעשוע עולם הבא, שעל ידי זה מאיר שלושה קווי האמת בריבוע הדיבור ונשלם הדיבור וכו', ועל ידי זה ממשיכין השמחה והקדושה של שבת לתוך ששת ימי החול, ועל ידי זה מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו', כנ"ל עיין שם. ב. וזה בחינת שותפות. כי כששניים או שלושה וכיוצא מבני ישראל משתתפים יחד, זה בחינת שנכללים יחד פעולות משתנות. ועל ידי זה מתגלה גם למעלה בחינת אחדות הפשוט וכו' כנ"ל. כי הכל תלוי בישראל למטה כנ"ל. ועל כן הם יכולים לכפות זה על זה את כל תיקוני החצר, כגון לעשות נגר ומנעל, או לעשות לחי וקורה להתיר לטלטל בשבת. כי החצר הוא רשות היחיד וצריך לשומרו ולעשות לו נגר ומנעול לשומרו מהיזקות הבאים מבחוץ מבני רשות הרבים. כי רשות היחיד הוא בחינת רשות יחידו של עולם, ועל כן גובהו 10 ורוחבו 4 כנגד 4 אותיות השם הוויה. ורשות הרבים הוא בחינת רשות הסתרא אחרא וכו', כמובן בתיקונים ובזוהר כמה פעמים. כי עיקר יניקת הסתרא אחרא היא מבחינת פעולות משתנות. ועל כן הרשות הרבים, שהוא בחינת פעולות משתנות, משם יניקת הסתרא אחרא. אבל רשות היחיד היא בחינת רשות יחידו של עולם, ושם אין להם שום יניקה. ועל כן הבית והחצר וחיוצא שהם רשות היחיד, הם מקומות משומרים מהיזק. כי אין אחיזת החיצוניים והסתרא אחרא כי אם מבחינת פעולות משתנות שהיא בחינת רשות הרבים. ומשם באים כל ההזקות, כי כל ההזקות שבעולם מכל הגנבות והגזלות, כולם באים מן החיצוניים והסתרא אחרא. כי כל הגנבים והגזלנים וכל המזיקים שבעולם כולם הם מסתרא דלהון, שאחיזתם מבחינת פעולות משתנות מבחינת רשות הרבים. ועל כן הבית והחצר וחיוצא שהם רשות היחיד ואין שם אחיזתם כנ"ל, צריכים לתקן להם נגר ומנעול לשומרם מהיזק. כי צריכים לשמור את בחינת הרשות היחיד ולעשות לו משמרת שלא יתאחזו בו החיצוניים חס ושלום, ולא יקלקלו חס ושלום את בחינת רשות היחיד. כי בני רשות הרבים, דהיינו הסתרא אחרא והחיצוניים הנאחזים ברשות הרבים, שהוא בחינת פעולות משתנות שמשם אחיזתם, הם חפצים ומצפים תמיד להתאחז ברשות היחיד חס ושלום. על כן צריך לעשות גדר ומחיצה לרשות היחיד ולתקנו על ידי נגר ומנעול כדי שלא יהיה להם שום אחיזה בו. וזה בחינת מחיצות של שבת שהן שלוש מחיצות דאורייתא, וחכמים תקנו לחי וקורה לרוח רביעית הפתוחה. כי בשבת קודש אסור לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך. כי שבת היא בחינת התגלות אחדות הפשוט, ואסור לעורר אז שום פעולה משונה חס ושלום. כי שם אחיזת החיצונים בבחינת פעולות משתנות שהן למדת מלאכות, שהן פעולות משונות ששם נאחז זוהמת הנחש כידוע. ועל כן אסור בשבת להכניס ולהוציא מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך, כדי שלא לעורר פעולות משתנות חס ושלום בשבת. כי רשות הרבים הוא בחינת פעולות משתנות כנל. כי בכל ששת ימי החול אז מבררים כל הדברים מאחיזת הסתרא אחרא. וזה בחינת הלמדת מלאכות של ימי החול שצריכים להמשיך עליהם גם בימי החול הקדושה של שבת כדי לבררם מזוהמת הנחש. כי כל ששת ימי המעשה הם בחינת ברורים שמבררים כל הדברים על ידי הלמדת מלאכות כשעושים אותם כראוי. ועל ידי שזוכים לקדש ימי החול כראוי, דהיינו שממשיכים הקדושה של שבת לתוך ששת ימי החול, על ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכנל. כי כשזוכים בימי החול להמשיך הקדושה של שבת, על ידי זה יש כוח לברר כל העוב דין דחול מאחיזת הסתרא אחרא. ואזי כשמבררים אותם, הם נכללים כולם באחד הפשוט יתברך. וזה בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. כי כולם נכללים באחד הפשוט יתברך על ידי שממשיכים עליהם הקדושה של שבת, שעל ידי זה מבררים אותם מן החיצוניים. ועל ידי זה נתגלה שכולם נמשכים מאיתו יתברך, ונכללים כולם בשורשם באחד הפשוט יתברך, ונתגלה אחדות הפשוט מפעולות משתנות. וכל זה נעשה בימי חול שאז יש ברורים. ועל כן אז מטלטלין מרשות הרבים לרשות היחיד ולהפך, כי זהו עוב דין דחול להכניס ולהוציא מרשות לרשות, לברר כל הדברים מבחינת פעולות משתנות להכניסם ברשות היחיד וכנל. או שצריכים להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים כדי לברר עוד ברורים ברשות הרבים, ואחר כך להכניס הכל אל הקדושה לבחינת רשות היחיד. וכל זה נעשה בחול על ידי שממשיכים הקדושה של שבת לתוך ימי החול, שעל ידי זה נכללין הפעולות משתנות באחד הפשוט יתברך, על ידי שמבררין אותן מזוהמת הנחש וכנל. אבל בשבת קודש היא שביטה לגמרי מכל המלאכות, כי אז אין שום בירור כלל. ואז נתגלה בחינת אחדות הפשוט יתברך על ידי השביטה והנייך מכל המלאכות. כי על ידי זה, על ידי השביטה והנייחה של שבת מכל המלאכות שהן פעולות משתנות, על ידי זה עולין כל הפעולות משתנות שנתבררו בימי החול ונכללין בקדושה בבחינת אחדות הפשוט המתגלה בשבת. כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בששת ימי החול צריכים לברר כל הדברים על ידי שממשיכים הקדושה של שבת לימי החול כנל. ואזי בשבת על ידי קדושת היום, על ידי השביטה והנייחה מכל המלאכות שהוא בחינת ביטול, בחינת אחדות הפשוט יתברך, שהוא החיות של כל הדברים, כי חיות כל הדברים הוא מבחינת שבת שהוא בעצמו בחינת אחדות הפשוט יתברך שמחיה את כולם, כי שבת שמה דקודשא בריחו, ועל כן בשבת קודש על ידי השביטה והנייחה מכל הפעולות משתנות, שזהו חיותם כנל, על ידי זה די כאן נכללים כולם באחד הפשוט יתברך. אבל אסור לעורר אז שום פעולה משונה ועוב דין דחול שהוא כחופר בעיקר חס ושלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המחלל שבת כעובד עבוד הזורה. כי עיקר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות הוא על ידי השביטה של שבת די כאן, שעל ידי זה נתגלה שכולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן פתח התנא מסכת שבת יציאות השבת, והתחיל בהוצאה איידי דחביבה לאקדמה ברישה. כי כל הלמדת מלאכות נכללים בהוצאה מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך, כי זה עיקר עובדין דחול כנל. ובשבת אסור, כי אז נכללים פעולות משתנות באחד הפשוט על ידי השביטה דייקה כנל. כי כל הבירורים של ימי החול על ידי הלמדת מלאכות, הם כולם בבחינת בירור הפעולות משתנות, כדי שיוכלו להיכלל כביכול באחד הפשוט התבח בשבת קודש על ידי הקדושה של שבת. וזה בחינת הוצאה מרשות הרבים שהיא פעולות משתנות לרשות היחיד כנל. ובשבת אסורים כל המלאכות וכולם נכללים בבחינת הוצאה מרשות לרשות. מרשות הרבים לרשות היחיד, מרשות דסיטרא אחרא לרשות הקדושה. שזה אסור בשבת. כי בשבת אסור לברר על ידי עובדין דחול, כי אז הוא שביטה ונייכה. ואז נכללים פעולות משתנות באחד הפשוט על ידי הבירור של ימי החול, ועל ידי השביטה ממלאכה של שבת. כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, כמו שכתוב ששת ימים תעשה מלאכתך ויום השביעי שבת וכו'. ג' וזה בחינת ארבע מחיצות של רשות היחיד, שהם שלוש מחיצות דאורייתא, והחכמים תקנו לחי וקורא לרביעית הפתוחה. כי ארבע מחיצות של רשות היחיד הם כנגד ארבע אותיות השם. בעיקר השם הוא בחינת שלוש אותיות, כי אות רביעית היא כפולה, והוא בחינת אמונה כידוע, והוא בחינת פתח בבחינת פיתחו לי שערי צדק כידוע. ושם המחיצה פתוחה כדי שיוכלו כולם להיכנס אל הקדושה. כל מי שרוצה להיכנס לרשות ייחודו של עולם ולהיכלל בקדושה, יכול להיכנס על ידי אמונה שהוא הפתח לכנוס ולהתקרב אליו יתברך. ועל כן מחיצה הרביעית פתוחה. אבל חכמים תקנו לחי וקורא משום עיקר לבל יתקרב זר, שלא לחלל שבת קודש על ידי הפעולות משתנות, שלא להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד. כי החכמים היינו תורה שבעל פה הם בחינת אמונה, בחינת שבת. והם צריכים לשמור את האמונה לבל יתקרב זר. כי אי אפשר לכנוס מרשות הרבים לרשות היחיד, כי אם בערב שבת בששת ימי החול. על ידי הקדושה של שבת שממשיכים בימי החול כנל. אבל בשבת אסור להכניס שום פעולה משונה מרשות הרבים לרשות היחיד. כי מחללי המות יומת מנדעיל זר בחלל דילה וחנל. ועל כן החכמים דייקה שהם בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונה, הם דייקה התקנו הכרה לרוח רביעית לבל יתקרב זר, כי אם מי שטרח בערב שבת וכו' וחנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, רב נחמן בר יצחק מקטף ועיל מקטף ונפיק בערב שבת. כי בערב שבת דייקה צריכים להכניס ולהוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, כי אז דייקה יכולים לברר כל הפעולות משתנות על ידי הקדושה של שבת שממשיכים בימי החול ולהכניס הכל לרשות היחיד כנל. אבל בשבת הוא שביטה ונייכה וכו' וכנל. ועל כן צריכים עיקר לבל יתקרב זר. ד. וזה בחינת עירובי חצרות ושיתופי מבואות, שאסרו חכמים אפילו בחצר ומבוי עצמו לטלטל, כי אם על ידי עירוב ושיתוף. כי בשבת אסור לעורר שום פעולה משונה וכנל. ועל כן אפילו בני חצר והמבוי מאחר שהם רבים, והם בחינת פעולות משתנות, על כן אסרו עליהם לטלטל כי אם על ידי עירוב ושיתוף בפת וכו'. כי עיקר העירוב והשיתוף הוא על ידי הלחם, שעל ידי זה נכללים פעולות משתנות באחד הפשוט יתברך. כי על הלחם יחיה האדם, וחיות האדם הוא חיבור הגוף והנפש, כי הנפש מחיה הגוף. והנפש הוא בחינת חלק אלוקים ממעל, בחינת אחדות הפשוט יתברך. והגוף הוא בחינת פעולות משתנות. ועל ידי המאכל מתקשרים יחד הגוף והנפש בחינת פעולות משתנות שנכללים באחד הפשוט. ועל כן צריכים לאכול בכוונה זו, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. שעיקר האכילה צריכה להיות בשביל הנפש דייקה, דיינו כדי שיתגלה אחדות הפשוט ידבח. והגוף הוא בחינת פעולות חיות האדם. כי באמת חיות האדם הוא דבר נפלא שמקשר רוחני בגשמי. כמו שפרשו חכמנו ז"ל על ומפליא לעשות, שקושר דבר רוחני בגשמי. היינו בחינת התגלות אחדות הפשוט שהוא עיקר החיות, בחינת הנפש כנ"ל, מתוך פעולות משתנות שהיא הגוף שכלול מכמה פעולות משונות, מארבעה יסודות וכיוצא. ובשביל זה צריכה להיות עיקר אכילת האדם, כדי שיתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכנ"ל. כי כשאוכל חס ושלום בשביל הנעת הגוף, אז חס ושלום מתגבר הגוף על הנפש, ואזי מתגברים חס ושלום פעולות משתנות שבהם נאחזים הסתרא אחרא, ונתעלם חס ושלום בחינת התגלות אחדות הפשוט, בבחינת פן תאכל ושבעת וכו', ושכחת את השם וכו'. ואכילה כזו היא בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, שנאמר בו כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כי עיקר אחיזת טוב ורע היא מבחינת פעולות משתנות כנ"ל. וזה בחינת מיתה. כי עיקר החיות על ידי התגלות אחדות הפשוט שהוא חי החיים. אבל כשמתגברים פעולות משתנות ואין מתגלה בחינת אחדות הפשוט חס ושלום, הוא בחינת מיתה חס ושלום. ועל כן צריכים לברך על כל דבר כדי שיוכלל המאכל באחד הפשוט יתברך על ידי הברכה, כדי שיתגלה על ידי המאכל הזה שהוא חיות האדם, בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכנ"ל. וזה בחינת אכילת שבת. כי על ידי הקדושה של שבת מתגלה אחדות הפשוט יתברך מתוך פעולות משתנות כנ"ל. על כן אז מצווה גדולה לאכול. ועיקר כבוד שבת היא האכילה, כי על ידי אכילת שבת קודש, שהיא אכילת דקדושה, בחינת אז תתענג על השם, על ידי זה מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנ"ל. ועל כן צריכים לאכול תמיד, אפילו בימי החול, לכבוד שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר התגלות אחדות הפשוט וכו', על ידי שממשיכים הקדושה של שבת לתוך ימי החול כנ"ל. ועל כן צריכים לאכול בימי החול לכבוד שבת, כי על ידי האכילה דייקה מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, כי האכילה היא חיות האדם, קישור הנפש והגוף וכו' כנ"ל. וזה בחינת לחמי תודה, כי על ידי תודה הלכה מתגלה בחינת אחדות הפשוט וכו'. ועל כן מביאים עם התורה לחם, כי הלחם מרמז על בחינה זו, בחינת התגלות אחדות הפשוט וכו' כנ"ל. ועל כן מביאים עם התודה לחם חמץ ומצה, כי מצה הוא בחינת מויכין דגדלס, בחינת שם הוויה ברוך הוא כמובן, שזהו בחינת התגלות אחדות הפשוט יתברך, וחמץ הוא בחינת מויכין דקטנס, בחינת דינים, בחינת מחלויקס, בחינת פעולות משתנות. ועל כן בפסח שאז היה תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, תחילת התגלות אלוקותו יתברך, על כן צריכים לאכול רק מצה שהוא בחינת התגלות אחדות הפשוט יתברך, ואסור לאכול חמץ כלל, כדי לשדד המערכות שהן בחינת פעולות משתנות. ועל כן אסור לאכול חמץ אז כדי שלא יתגבר חס ושלום פעולות משתנות, כי צריכים להכניע אז בחינת פעולות משתנות, שזהו בחינת שידוד המערכות. רק לגלות אחדותו הפשוט ידבח, שזהו על ידי בחינת מצה כנ"ל. אבל אחר כך, אחר שכבר נתגלה אחדות הפשוט ידבח בפסח ביציאת מצרים, אז היכולים לאכול חמץ. כי אז כבר היה שידוד המערכות, ונכנעו אחיזת הסתרא אחרא שנאחזים בפעולות משתנות, ואז יכולים לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. ועל כן בשבועות מביאים שתי הלחם מחמץ, וזהו בחינת לחמי תודה שהיה בהם חמץ ומצה. כי על ידי תודה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנ"ל. וזהו בחינת לחמי תודה חמץ ומצה כנל. כי על ידי הלחם, בחינת אכילה שהוא חיות האדם, מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנל. וזהו בחינת עירובי חצרות בפת. כי על ידי פת של שבת שהוא בחינת אכילה דקדושה כנל, על ידי זה מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. ועל כן על ידי זה נתערבים ונשתתפים יחד כל בני חצר שהם בחינת פעולות משונות, ונכללים יחד על ידי הפת של שבת, שעל ידי זה נכללים פעולות משונות באחד הפשוט כנל בבחינת אז תתענג על השם. וזה בחינת המן שהיה משתנה לכמה טעמים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. זה בחינת אכילה של שבת שהיא בחינת לחם משנה, בחינת מן, בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. כי באמן נתגלה בחינה זו, כי דבר אחד היה משתנה לכמה טעמים, שזו בחינת פעולות משונות שנמשכים מאחד הפשוט וכולי כנל. נמצא שעל ידי המן נתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. וזהו בחינת אכילת שבת, אכילת דקדושה שהיא בחינת מן וכנל. וזהו עירובי חצרות בפת כדי להתיר הטלטול, כי נכללים יחד על ידי הפת וכולי וכנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כי כלל כל התורה כולה הוא בשביל לגלות אחדות הפשוט יתברך. וזה אי אפשר כי אם כשזוכין לאכול בבחינת אכילת מן, דהיינו שתהיה האכילה בשביל התגברות הנפש, כדי שיתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזו בחינת מן שהימין אחד משתנה לכמה טעמים וכולי כנל. וו. ועל כן השותפין בחצר כופין זה את זה על כל תיקוני חצר. כי השותפין בחצר זה בחינת פעולות משתנות שנכללים ביחד. ועל כן מוכרחים להסכים יחד על כל תיקוני חצר כדי שיהיה נשמר החצר שהוא רשות היחיד, בחינת רשות יחידו של עולם, שלא יגיע לו היזק חס ושלום מרשות הרבים מהסתרא אחרא, שנאחזת מבחינת פעולות משתנות כשאין נכללים חס ושלום באחדות הפשוט כנל. על כן, הם צריכים להסכים יחד על כל תיקוני חצר כדי שיהיו נכללים יחד, כדי שיתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה יקר מאוד בעיני השם ידבח. ועל כן הזכירו בפירוש שקופין זה את זה לעשות לחי וקורה, כדי לתקן הרשות היחיד לשבת, כדי שיוכללו יחד ברשות היחיד בבחינת שבת, בחינת פעולות משתנות שנכללים באחד הפשוט ידבח. ואבן כל זה, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. הלכות שותפים בקרקע, הלכה ג', בהלכות נזקי שכנים, הלכה ג', אות ח'.